Akcyjnej cenie i mam pewność, że to, co najważniejsze w silniku, działa prawidłowo. Czyli stawiasz na profesjonalistów. Na nich, ale też na oryginalne części Volkswagen. Ty też powiesz wymianę rozrządu fachowcom w autoryzowanym serwisie Volkswagena i ciesz się bezawaryjnymi podróżami. Volkswagen. Żegnamy reklamy. Chwilę temu minęła 17, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, Christian Hanke. Piątek, 14 lipca. Przed nami serwis, który przygotował i przedstawi Radosław Mróz. Kancelaria prezydenta nie mówi nie, tak komentuje zapowiedzi pierwszej prezes Sądu Najwyższego. Profesor Gersdorf chce rozmawiać z prezydentem Dudą na temat zmian w Sądzie Najwyższym. Atak nożownika w egipskiej Hurgadzie. Według medialnych doniesień wśród poszkodowanych jest polska turystka. W tym serwisie także o pogarszającej się sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego będzie zabiegać o spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą. Kancelaria prezydenta nie mówi nie, zaznacza, że czeka na oficjalną prośbę. Profesor Małgorzata Gersdorf chce porozmawiać z prezydentem na temat projektu Prawa i Sprawiedliwości dotyczącego zmian w Sądzie Najwyższym. Sędzia Michał Laskowski zaznaczył, że obowiązkiem prezes jest przedstawianie wszystkim organom legislacyjnym punktu widzenia Sądu Najwyższego. Pierwszy prezes Sądu Najwyższego rzeczywiście oświadczyła, że będzie zabiegać o spotkanie z prezydentem Rzeczpospolitej w sprawie projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, no w związku z także z deklaracjami, iż ten projekt przejdzie błyskawicznie prace parlamentarne. Rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński, pytany przez dziennikarza o możliwe spotkanie, stwierdził, że jeśli taka prośba się pojawi, to wtedy Andrzej Duda na nią odpowie, a szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski dodaje. No, jeśli taka będzie potrzeba na którymś etapie pracy i obie strony uznają, że taka potrzeba istnieje w równym stopniu, to pewnie tego spotkania dojdzie. Przypomnijmy, projekt posłów PiS trafił do Sejmu w środę. Zakłada m.in. powstanie nowych izb w Sądzie Najwyższym, a także przeniesienie obecnych sędziów w stan spoczynku. Projekt krytykuje opozycja. Krytycznie oceniła go także sama profesor Gersdorf. Zmiany w sądownictwie będą jednym z elementów oceny sytuacji w Polsce. W przyszłym tygodniu mają przedstawić wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans. Szczegóły zna nasza korespondentka w Brukseli. Beata Płomycka. Rzeczniczka Komisji Mina Andrejewa poinformowała, że dyskusja ma dotyczyć prowadzonego dialogu z Polską w ramach procedury kontroli praworządności. Dodała, że wśród poruszanych tematów będą także ostatnie głosowania w Sejmie dotyczące zmian w sądownictwie. Frans Timmermans weźmie pod uwagę nowe wydarzenia w Polsce z ostatnich dni. Komisja Europejska monitoruje te wydarzenia z wielkim zaniepokojeniem. To ma być uaktualniona ocena sytuacji w Polsce. Nie są spodziewane żadne decyzje. Do dyskusji o Polsce przygotowuje się także Parlament Europejski. Szef liberałów Guy Verhofstadt zaapelował o pilne zwołanie Parlamentarnej Komisji Swobód Obywatelskich. Z informacji Polskiego Radia wynika, że takie posiedzenie mogłoby się odbyć zaraz po wakacjach, 31 sierpnia. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. W serwisie teraz niepokojące doniesienia z egipskiego kurortu Hurgady. W jednym z hoteli doszło do ataku nożownika. Według agencji AP wśród poszkodowanych jest Polak, z kolei według egipskiego portalu El Balad ranna została polska turystka. W ataku zginęło dwóch Ukraińców, ranni zostali także trzej Serbowie. Będziemy wracali do tych informacji w kolejnych serwisach. ABW zatrzymała mężczyznę, który miał nawoływać do przeprowadzenia zamachu terrorystycznego w Polsce. Rzecznik ministra koordynatora do spraw służb specjalnych Stanisław Żaryn mówi, że Dawid D. regularnie kontaktował się z radykalnymi islamistami i zachęcał ich do brutalnych działań. Namawiał ich do przeprowadzania zamachów na terenie naszego kraju. Mężczyzna został aresztowany przez sąd na 3 miesiące. Mężczyzna przyznał się do zarzuconego mu czynu i złożył obszerne wyjaśnienia. Dawid D. wiedział, do czego może prowadzić jego działalność. Dawid D. prowadził swoją działalność ze świadomością, że może ona doprowadzić do realnego zagrożenia dla polskiego państwa. Na szczęście tutaj działania ABW były na tyle szybkie i stanowcze, że udało się na wczesnym etapie tę działalność szkodliwą zakończyć. Mężczyznę zatrzymali pod koniec czerwca funkcjonariusze katowickiej delegatury ABW, ale dopiero teraz ta informacja wyszła na jaw. Dodajmy, że mężczyźnie grozi do 5 lat więzienia. Na koniec w serwisie jeszcze Strefa Gazy i pogarszająca się sytuacja humanitarna. Miejscowa elektrownia próbuje wznowić pracę po trwającej prawie 2 doby przerwie w dostawie prądu, a powodem są ataki bojowników Hamasu oraz izraelska blokada palestyńskiej enklawy. Raport Wojciecha Cegielskiego. W ostatnią środę jedyna elektrownia w Strefie Gazy została zmuszona całkowicie przerwać pracę, bo zabrakło paliwa. W efekcie już 2 dobę 2 miliony mieszkańców Gazy w czasie największych upałów nie mają prądu. W ostatnich tygodniach mieszkańcy palestyńskiej enklawy mieli prąd co najwyżej przez 4 godziny dziennie, bo na tyle pozwalały dostawy paliwa z Egiptu. ONZ alarmuje, że sytuacja humanitarna na miejscu jest coraz gorsza. Widzimy powolne cofanie się w rozwoju. Mówi o tym każdy wskaźnik. Od energii, poprzez wodę, służbę zdrowia, bezrobocie. Taka sytuacja powolnego kryzysu trwa już od dekady. Podkreśla Robert Piper z agendy ONZ odpowiedzialnej za pomoc dla Strefy Gazy. Powodem systematycznie zwiększającego się kryzysu energetycznego jest izraelska blokada nałożona po konfliktach zbrojnych z 2012 i 2014 roku. Izrael blokuje dostarczanie surowców, gdyż jak twierdzi, rządzący Gazą Hamas wykorzystuje dostawy do zbrojeń, a nie dla dobra mieszkańców. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda, sponsor Tour de France. A w studiu Tomasz Gorzazdowski. Dzień dobry, będzie sport. Dzień dobry. Relacje z Tour de France mieliśmy prawie na żywo jakiś czas temu. Sytuacja na trasie jest taka, że etap jest krótki, ale morderczy, z trzema poważnymi podjazdami. Do mety mniej niż 20 km na prowadzeniu czwórka z Contadorem i Landą. Jechał w małej grupie pościgowej Michał Kwiatkowski, ale chyba dostał polecenie, by poczekać na Froome'a, bo nagle zwolnił i gonienie go już nie interesowało. Teraz jedzie w drugiej grupie. Jeszcze ze spraw kolarskich, dwukrotny mistrz świata, Słowak Peter Sagan, weźmie udział w tegorocznym Tour de Pologne. Ciągle czekają organizatorzy na potwierdzenie startu Rafała Majki. Nasi faworyci nie zawodzą w młodzieżowych, lekkoatletycznych mistrzostwach Europy. Ewa Swoboda wynikiem 11 sekund 42 setne w biegu na 100 metrów zdobyła w Bydgoszczy złoty medal. W eliminacjach biegu na 1500 metrów świetnie pobiegła Sofia Enoi, która wygrała swoją serię i awansowała do finału. Bardzo swobodny bieg, bardzo jestem zadowolona z tego, że bardzo dobrze mi się tutaj biega. Wczoraj dopiero przyjechałam z Francji, także wszystko na wariackich papierach, wszystko robione tak naprawdę na szybko, ale fajnie, że udało się odpocząć. Dobrze się czuję, no i nastawiam się na złoty medal. Dla piłkarzy polskich klubów niedługo zaczną się schody, nie wiadomo czy dla wszystkich do pokonania. W trzeciej rundzie eliminacji piłkarskiej Ligi Europejskiej Arka Gdynia zagra ze zwycięzcą potyczki Ferencvaros Budapeszt Midland. Jagiellonia, jeżeli wyeliminuje Gabale, spotka się z Panathinaikosem zapewne, a Lech, jak poradzi sobie z Norwegami z Haugesund, zagra albo z FC Valletta z Malty, albo z Utrechtem, zespołem holenderskim. No najgorzej wylosowali piłkarze Jagiellonii, ale grać trzeba i grać trzeba, żeby wygrać. W losowaniu trzeciej rundy kwalifikacji Ligi Mistrzów Legia Warszawa może zagrać z łotewskim Spartakasem Jurmała albo z FC Astan, to rzecz jasna zespół z Kazachstanu. Polskie hokeistki na trawie przegrały w Johannesburgu z Japonią 0-2 w ostatnim meczu grupowym półfinałowego turnieju Ligi Światowej i nie awansowały do ćwierćfinału. A to nie koniec złych informacji, bo z dzisiejszej przegranej wynika, że Polki nie zagrają też w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata, które odbędą się w Londynie. O sporcie znowu za 2 godziny. Ach, już powiedziałeś o schodach, które mogą czekać polskie zespoły. Schody czekają polskich komentatorów, bo nazwa tej duńskiej drużyny, ona naprawdę wymaga dużo takiego, dużo rozgrzewki języka. FC Midland, tak? Dobrze powiedziałem? Midland. A, no, czyli takie środkowe Stany. Trzeba byłoby się jakiegoś Duńczyka zapytać. O, to nie wiem, czy on by to powiedział tak, żebyśmy to powtórzyli. Tomasz Gorazdowski, bardzo dziękuję. 8 po 17. Sponsorem programu jest właściciel marki Skoda. Sponsor Tour de France. Dziś piątek z lekkim słońcem, lekkim zachmurzeniem. Miejscami może popadać deszcz. Miejscami na północy, na zachodzie oraz w Karpatach. Temperatura do 18 stopni maksymalna, ale w cieniu. W słońcu trochę cieplej oczywiście. Na krańcach północnych nawet 23 stopnie. Dzisiaj ci, którzy nad Bałtykiem, mieli więcej szczęścia. W nocy zachmurzenie umiarkowane na zachodzie i południu okresowo duże. I tam także parasol się przyda. Spacer w deszczu nocą coś pięknego, ale chłodną nocą. 8 stopni na krańcach północno-wschodnich oraz w rejonach podgórskich. 12 stopni na pozostałym obszarze i znów nad morzem będzie można pospacerować albo jakieś ognisko na plaży, ale tylko za zgodą i za pozwoleniem. 13 stopni ogień jeszcze dogrzeje. No a wtedy już wiatr przeważnie słaby i zmienny w ogóle nie będzie problemem. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże, ale więcej na ten temat za pół godziny. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Powinnam wypić jeszcze jeden sok z marchwi. Zwariowałaś, po takiej ilości zrobi jej się niedobrze. Ja wciąż piłam 7 szklanek dziennie. Powinna jeść więcej surowych warzyw. Nic podobnego, warzywa są ciężkostrawne, będzie miała wzdęcia. Najlepiej niech wypije kieliszek czerwonego wina. Racja, to dobrze robi na krążenie. Dziękuję.

odwróciłam twarz ku ścianie. Róża, jak wygląda róża, czy to kwiat, a może kamień? Czemu ty się zła godziną z niepotrzebnym mieszasz lękiem? Jesteś, a więc musisz minąć. Miniesz, a więc to jest piękne. Uśmiechnięci w pół objęci spróbujemy szukać zgody, choć różnimy się od siebie jak dwie krople czystej wody. Nic dwa razy się nie zdarza i zapewne z tej przyczyny zrodziliśmy się bez wprawy i pomrzemy bez rutyny. Lucja plus kilka mądrych słów. Oczywiście kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. Od kilku lat mamy do czynienia z modą na miejskie pasieki. Powstaje ich coraz więcej w różnych miejscach, bo pszczoły wbrew pozorom lubią ludzi i miasto. W ostatnich tygodniach ciężko pracowały, teraz nadszedł czas zbiorów miejskiego miodu. Pasieki w centrum stolicy są m.in. na dachu jednego z hoteli, gdzie z mikrofonem była dziś nasza reporterka. To jest podkurzacz, nim się pszczoły uspokajają, żeby móc coś przy nich robić. To jest naturalne drewno, takie spróchniałe i jest taki żar i on się dymi. Znajdujemy się na 28 metrach na 8 piętrze. Dominik Linowski, pszczelarz z Biblioteki Miodu. Mamy 16 uli, które stoją tu 4 tygodnie. Pszczoły mają się dobrze, wszystkie warszawskie huragany przeżyły. Za chwilę wyciągniemy wielokwiatowy lipowy miód. Skąd wniosek, że będzie to wielokwiatowy? Wniosek z dokonanego przeglądu okolicy, wniosek też jakby z kalendarza wegetacji roślin. One wbrew pozorom mają do dyspozycji dużo więcej, dużo ciekawiej i dużo zdrowiej tak naprawdę, jeśli chodzi o pożytek, ponieważ w Warszawie nie możemy mówić o żadnych ryzykach typu oprysk. Ale mamy z kolei spaliny miejskie. Tak, ale pszczołom zaszkodzić to są antybiotyki i nawozy, głównie azotowe. W Warszawie tego nie ma. Spaliny nie przeszkadzają tak bardzo jak pestycydy. Absolutnie nie. Powąchaj, czujecie? Cudowne. Początkowo tą ramkę wypełniliśmy węzą, czyli takim arkuszem A4, który miał delikatnie zaznaczone te komórki. Cezary Łosiak, pszczelarz. Pszczoły same wybudowały wedle tego wzoru swoje komórki. No ja myślę, że tutaj możemy liczyć na około kilograma miodu. Więcej, dwa kilo. Jaka jest różnica między miejskim a takim wiejskim? Na wsi może jest więcej pożytku. Ewa Ślas, właścicielka wiejskich pasiek w okolicach Płocka. Bo gospodarze rzepak hodują, akacji więcej rośnie, a w mieście to wiadomo już tylko drzew, lipa i kwiaty takie spadziowe. W smaku, jeśli chodzi o walory? Nie, myślę, że nie ma teraz, bo pszczoły mają to do siebie, że one przetwarzają, mają zdolność przetwarzania tego miodu, więc on nie jest tak zanieczyszczony, tak jak ludzie z reguły uważają. Bardzo różni ludzie hodują w mieście pszczoły i bardzo mają różne motywacje. Wiktor Jędrzejewski z inicjatywy Miejskie Pszczoły. Wszystkie są dobre i oczywiście jest taka motywacja związana z tym, że pszczołom w mieście zwyczajnie jest dobrze, że pszczoły miejskie jest dla nich kompletnie neutralne, potrafią je doskonale filtrować, ale są też tacy, którzy hodują te pszczoły dla rozrywki, z pasji, traktują je trochę jako kolejne zwierzę. Są też tacy, którzy hodują je dlatego, że na pewnej fali związanej z modą na spożywanie własnoręcznie, pod własną kontrolą produkowanych produktów, to mogą mieć własny miód, który jest czysty, kontrolowany i doskonale wiemy, co tym pszczołom zabiera. Potrzebny jest specjalny ul? Nie, nie jest potrzebny specjalny ul. Każdy ul się nadaje. Jak to działa? Działa to tak, że tutaj są wkładane ramki z miodem i wszystko jest odwirowywane tak, że ten miód sobie boczkiem wylatuje. No i voilà. Jaśniutki. Jak poznać, to tak naprawdę każdy z miód ma swój charakterystyczny kolor. Karol Morawiec, pszczelarz. Rzepak na przykład jest taki aż maślany. W kolorze smalcu jest zawsze bardzo gęsty. Wielokwiat jest idealnym odwzorowaniem miodu. Lipa tak naprawdę jest bardzo kaprysznym miodem, bo może być zarówno mleczna biała, jak i może być dość ciemna. Ale klasyczna lipa jest właśnie taka jaśniutka, dość przejrzysta. Miody spadziowe są zdecydowanie ciemne. Jak wrażenia, miejski miód? Ewidentnie czuć różnicę między takim miodem, który jest skrystalizowany i ze słoika, tym świeżutkim tutaj, bo on jest dużo delikatniejszy. Bardzo pyszne. Proszę zobaczyć tutaj. Ananas idzie z miodem. Najlepiej. Lubi. Lubimy. W granicach administracyjnych Warszawy jest około 500 uli, a żyje w nich nawet 25 milionów pszczół. Więc mylą się ci, którzy mówią, że miód w mieście to lipa. A miód z jednej ze stołecznych pasiek podbierała Izabela Woźniak, ale że nie zrobiła zdjęcia z tego dachu wieżowca. Nie wybaczę. Tak czy inaczej, miód zaleca nie jeden lekarz domowy, a na pewno dr House. Wild honey, makes me feel like twice the man I used to be. Why, old honey, makes me feel like twice the man I used to be. It don't take but a crack to crumble a kingdom. Don't take but a queen to make that kingdom come. I'm a jack of all trades, master of none. I'm the one who's gonna get all the fun done. Wild honey, wild honey, wild honey, yeah, wild honey, wild honey, wild honey. She loves you, she loves you, she loves you, my little lover girl. Caught in the wrong, you really ought to see. That is the way wild honey is supposed to be. Wild honey, wild honey, wild honey, wild honey, wild honey, wild honey. Well, it don't take but a crack, crumble a kingdom. Don't take but a queen to make that kingdom come. I'm a jack of all trades, a master of fun. Well, I'm the one who's gonna get all the fun done. Jak zwykle brawurowo, Hugh Laurie w audycji popołudniowej. Etap Tour de France. Kto wygra, gdzie Polak? No to codziennie śledzimy, zwłaszcza kiedy słuchacie tak wspaniałych relacji Marka Brzezińskiego, to ten Tour staje się naprawdę wielkim świętem nie tylko Francji, nie tylko kibiców kolarstwa. Ja takie mam skromne marzenie, żeby przy następnym Pucharze Sześciu Narodów pan Marek również skomentował jakiś mecz w rugby drużyny Francji. 2-2 i 7 trójek, bardzo dziękuję. A teraz chyba mój ulubiony punkt tej audycji, czyli rozmowy o języku w naszym studiu. Profesor Katarzyna Kłosińska, dzień dobry. Dzień dobry. Co w mowie piszcze? Co w mowie piszcze? Pani profesor, to dzisiaj mamy rzeczywiście dobre dwa strzały. I nie bez kozery to nie powiem. Nie bez kozery. Czy bez kozery? No właśnie, o to pan pyta, pan Wojtek z Nowego Jorku. Czy mówi się nie bez kozery, czy bez kozery? A pan jak by powiedział? Jak się panu wydaje, jak częściej? Nie bez kozery, tak. Ale pamiętam sketch Laskowika i Smolenia. Bez kozery powiem pincet. Tak było. Tak, pamiętam też. Tak było. Ale zupełnie o tym wcześniej zapomniałam. Rzeczywiście mówimy przede wszystkim nie bez kozery, ale czasami też bez kozery. Dawniej po prostu występowały oba wyrażenia. Dzisiaj przede wszystkim, tak jak już powiedziałam, nie bez kozery, i to znaczy no, nie bez powodu. Prawda? Pan redaktor powiedział nie bez kozery, tam pytam o coś, albo no, nie bez kozery ich aresztowano, nie bez kozery coś się stało. Czyli na pewno musiał być jakiś powód, że coś tam się stało. Dzisiaj ta kozera nic nie znaczy. To znaczy poza tym wyrażeniem to słowo nie występuje. Natomiast dawniej kozera to była gra w karty. I to nie była jakaś konkretna gra w karty, tylko po prostu gra w karty. Tak jak dzisiaj się mówi gra w karty, kiedyś mówiono po prostu kozera. Ale nie gra w kozerę, tylko po nie, prostu po kozera. Nie, po prostu gra, na przykład... Siądźmy do kozery. Siądźmy do kozery, tak. Albo miał zasiądźmy, szczęście w kozerze. Dawno. Albo miał szczęście w kozerze. I też ta kozera oznaczała atut karciany, czyli ten uprzywilejowany kolor, albo karta tego koloru. Na przykład mówiono, już wszystkie kozery wyszły, czyli wszystkie atuty. No i właśnie skoro ta kozera znaczyła atut karciany, to możemy sobie wyobrazić, że ten atut to było jakieś wsparcie, coś, jakaś pomoc, czyli coś, dzięki czemu coś innego się mogło wydarzyć, czy może wydarzyć, prawda? Coś, dzięki czemu na przykład ktoś może wygrać. I w związku z tym właśnie ta kozera stała się tym samym, co wsparcie, co jakaś pomoc. Na przykład w XIX wieku pisano, że jak nie ma kozery dla wolności Polski, czyli nie ma jakby wsparcia dla wolności Polski, że nikt nie wspiera Polski w tych dążeniach niepodległościowych. No tak, trochę zostaliśmy jak z jedną kartą i Makao, trzeba było wtedy powiedzieć, z tą niepodległością tak, i walką tak, o nią. Tak, rzeczywiście, że to bez kozery, prawda? Jakby bez żadnego wsparcia. Nie mieliśmy atutów, też się mówi atutów, żeby coś zrobić. Choć Makao z drugiej strony, teraz znów muszę wejść w słowo, to kiedy ktoś już prawie wygrywa, więc to może no, więc nie było właśnie, najlepsze porównanie. Może nie chodzi o to Makao, ale o to właśnie, że nie ma tego atutu. I teraz stąd już można powiedzieć tylko jeden krok do tego wyrażenia, o które pyta pan Wojtek. Inaczej mówiąc, jeśli coś stało się nie bez kozery, to inaczej mówiąc, stało się nie bez przyczyny, czyli jakby z jakimś wsparciem w postaci tej przyczyny. No i tak właśnie dzisiaj ta kozera jest używana, właściwie w tym zwrocie, tylko czy w wyrażeniu nie bez kozery. No i to logiczne, nie bez kozery, nie bez przyczyny. No, ale czy używa nie bez wsparcia. Się zwrotu bez kozery. Tak, jeszcze tak. Kiedyś w ogóle ta kozera funkcjonowała jako sam rzeczownik, prawda, w innych też kontekstach, a później tylko bez kozery i nie bez kozery i dzisiaj głównie nie bez kozery, ale też bez kozery nie byłoby błędem. No to mamy jeszcze jedną kozerę w rękawie, jeśli chodzi o ten punkt programu. Tak. Dość mocną, bo to rzeczywiście bardzo ciekawe słowo i też chyba troszkę mylone i źle używane. Mhm. Nie chcę porównywać do bynajmniej i przynajmniej, ale rzeczywiście słowo rzekomo. Rzekomo. O rzekomo pyta pan Adam z Załusk. Pyta, skąd się wzięło to słowo rzekomo. Ale rzeczywiście najpierw powiedzmy o tym, jak jest używane i jak powinno być używane. Przede wszystkim mamy tutaj dwa wyrazy. Przymiotnik rzekomy, na przykład rzekomy lekarz nie miał nawet matury, prawda? Czyli on podawał się za lekarza, ale wcale nie był nim, czyli nieprawdziwy, nie będący tym, za kogo się podaje. Czyli ten przymiotnik rzekomy i przysłówek rzekomo. I teraz, co jest ważne, używamy tego rzekomo wtedy, kiedy chcemy powiedzieć czy dać do zrozumienia, że nie wierzymy w to, co następuje po tym słowie. Na przykład rzekomo zwolnił się na własną prośbę. I co to znaczy? To znaczy, mówi się, że zwolnił się na własną prośbę, ale ja w to nie wierzę. I tutaj właśnie trzeba uważać z użyciem tego słowa, dlatego że bardzo często ono jest, to rzekomo jest używane jako synonim podobno. Czyli bez tego elementu, że ja w to nie wierzę, a ten element musi być. Inaczej mówiąc, rzekomo to nie jest to samo, co podobno. Kiedy mówimy podobno zwolnił się na własną prośbę, to nie informujemy o tym, czy my w to wierzymy, czy my w to nie wierzymy. Natomiast rzekomo zwolnił się na własną prośbę, tam jest bardzo wyraźna jakby taka nasza złośliwość też czasami. Tak, że my w to nie wierzymy. A więc to jeśli chodzi o użycie. Natomiast bardzo ciekawe jest pochodzenie, a właśnie o pochodzenie pyta pan Adam, bo ten przede wszystkim przymiotnik rzekomy powstał od czasownika rzec, czyli mówić. I kiedyś to była taka forma imię słowu, którego dzisiaj już nie ma. Inaczej można byłoby powiedzieć, że to rzekomy, to jest tak by się przetłumaczyło na język współczesny, ten, który został wypowiedziany, czyli ten, który został rzeczony. Inne słowa, które mają podobną budowę, to na przykład łakomy. Mhm. Łakomy, dawniej taki, którego się łaknie. To też był imię słów. Albo znajomy, dawniej ten, którego się zna. Albo ruchomy, tu przepraszam, bo będzie słowo, które dzisiaj ma trochę inne znaczenie niż miało kiedyś. Ruchomy, dawniej ten, którego się porusza. Kiedyś porusza, prawda? Ale to chodzi o inne słowo. O inne słowo, czasownik, no tam schy jest, czyli ruchomy, dawniej ten, którego się rusza, prawda? A więc rzekomy, dawniej mówiono, czyli dawniej to znaczyło tak, tyle co ten, który został wypowiedziany, ten, który został rzeczony, a potem taki, o którym się mówi, ale który w rzeczywistości nie jest prawdziwy. Bardzo ciekawa jest ta grupa wyrazów właśnie zakończonych na omy. To były kiedyś te imię słowy, które już i nie istnieją i zatraciły związek z tymi swoimi podstawami. No łakomy dzisiaj by nikt nie pomyślał, że to odłaknąć pochodzi. proszę oczywiście ładnie używać języka polskiego, na plaży, w górach gdzieś. Na jeziorze. Na jeziorze też, tak. I proszę słuchać dzieci jeszcze od siebie, dodam tylko, bo to już w ogóle wielka księga prawdziwych, mądrych zwrotów. I tu postawmy przecinek, bo muszą państwo wieść, czyli wiedzieć, to też słowo z języka dziecka, że pani profesor powróci za tydzień. Ja już dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Deserter. Nie tylko dla tych, którzy już na Jarocinie albo na Jarocin zmierzają. 17.31. Sponsorem audycji jest Tauron, sprzedawca ekogroszku i klimatyzacji. Ekonomia w Trójce. I Patrycjusz Wyżga, dzień dobry. Dzień dobry. Ponad 14,5 miliarda złotych bezpośrednich dopłat za ubiegły rok trafiło do polskich rolników. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformowała dzisiaj, że to 99,8% całej szacowanej puli płatności. To najlepszy wynik od 2010 roku. Pozostała część pieniędzy także ma trafić do rolników, ale to trudniejsze sprawy, które wciąż są wyjaśniane. Fundusze w ramach ubiegłorocznych dopłat otrzymało ponad 1 300 000 osób. To teraz o innych dopłatach. Najpierw wzięli udział w programie Agencji Rozwoju Przemysłu, teraz czekają na inwestycje. Twórcy 7 gier wideo mają otrzymać nawet 100 tysięcy złotych każdy. Do programu wsparcia twórców gier zgłosiło się 30 firm. Do dalszego etapu trafiło 7 z nich. Wartość polskiego rynku gier komputerowych to około 1,8 mld złotych. W kraju działa około 300 zarejestrowanych producentów gier. W lipcu rząd zapozna się z projektem uchwały w sprawie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Otwarcie dużego lotniska między Warszawą a Łodzią oznacza koniec działalności lotniska Chopina w obecnym kształcie. Pełnomocnik rządu do spraw budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołaj Wild powiedział, że rząd w najbliższych tygodniach zapozna się ze szczegółami dotyczącymi tej inwestycji. Jeszcze w lipcu, przed wakacjami sejmowymi, rządowi zostanie przedstawiony projekt uchwały, która będzie podstawą do programu rządowego budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Umożliwi zmianę dokumentów strategicznych rządowych, określających na przykład strategię w zakresie transportu. Mikołaj Wild uważa, że powstanie Centralnego Portu będzie oznaczało zmiany dla lotniska Chopina. Budowa i otwarcie Centralnego Portu Komunikacyjnego jest równoznaczne z zamknięciem portu lotniczego na Okęciu dla takiego ruchu, jaki jest z niego obecnie wykonywany. O tym, czy będzie na nim realizowana inna działalność lotnicza, na przykład na potrzeby związane z obronnością, ta decyzja na nas jeszcze czeka. Do końca roku rząd chce przedstawić specustawę, która ma przyspieszyć inwestycje w Centralny Port Komunikacyjny. Pełnomocnik szacuje, że inwestycja rozłożona na 10 lat będzie kosztować około 30 miliardów złotych. Kurs dolara do złotego spadł poniżej 3 zł 68 groszy w reakcji na niższe od oczekiwań dane o inflacji i sprzedaży detalicznej w Stanach za czerwiec i znajduje się na najniższym od połowy 2015 roku poziomie. A teraz amerykańska waluta kosztuje nawet jeszcze mniej, to 3 zł 67 grosza, nawet odrobinę poniżej tego poziomu. Euro również tańsze, 4 zł 20 za jedno, mniej płacimy także za franka, 3 zł 80 groszy. Funt za to drożeje, 4 zł 80 groszy. Na giełdzie WIG na plusie 0,18%, WIG 20 na minusie 0,02%.

called me to be on that screen and live inside each scene. Without a nickel to my name, hopped a bus, here I came. Could be brave or just insane, we'll have to see. Cause maybe in that sleepy town, I'll sit one day, the lights are down, you'll see my face and think how he used to know me. Rhythms in the canyons that'll never fade away. The ballads in the barrooms left by those who came before. They say we gotta want it more, so I bang on every door. And even when the answer's no, when my money is running low, the dusty mic and neon glow are all I need. And someday as I sing the song, a small town kid'll come along. That'll be the thing to push him on. To my w radiu trąbiliśmy, od razu uprzedzam. Obiecałem, że wrócimy do tego utworu z musicalu La La Land i tak się stało. Za chwilę Puls Trójki i podsumowanie najważniejszych politycznych wydarzeń tygodnia. A teraz Brodka. To jest jeszcze lepszy sposób. Ktoś powiedział, korek to najlepiej na koń. Horses Brodka w Trójce. A teraz... Puls Trójki. Zaprasza Marcin Pośpiech. Dzień dobry, kłaniam się, a z nami w studiu w Warszawie Marcin Celiński, Liberté, i w Krakowie Marcin Makowski. Do rzeczy, witam panów. Dzień dobry. Trwa polityczna batalia o kształt Sądu Najwyższego. W środę późnym wieczorem PiS wyłożył karty na stół w tej sprawie. Opozycja mówi o zamachu stanu, PiS o dobrej zmianie w sądownictwie. A dziś Puls Biznesu publikuje komentarz byłego szefa Optimusa, obecnie zajmującego się hodowlą owiec, Romana Kluski. Jego firma, jak pamiętamy, przed laty została zrujnowana. Dziś mówi tak: gdyby nie związek pewnych nielegalnych grup z sądownictwem, to by się nie zdarzyło. Zniszczenie Optimusa. Według relacji, jakie teraz słyszę od przedsiębiorców, mówi Kluska, stan sądownictwa jest wciąż gorszy niż fatalny. Oczywiście byłoby najlepiej, gdyby sądownictwo zreformowało się własnymi siłami, ale nie stało się tak przez ćwierć wieku. Panowie, proszę wybaczyć to pytanie za 100 punktów, ale jak zreformować w Polsce sądownictwo? Marcin Celiński na początek. No nie, no na pewno w słowie reforma gdzieś jest taka nadzieja poprawy. To, z czym mamy do czynienia, moim zdaniem tego kryterium poprawy, czyli kryterium nazwania tego reformą, nie spełnia. W takim razie co? Nikt nie miał wątpliwości, że sądownictwo nie działa najlepiej, ale sądownictwo to jest kilka wartości, które powinny się spotkać. Jedną z tych wartości jest choćby niezawisłość sędziów i niezależność aparatu sądowniczego od władzy wykonawczej. I to mieliśmy zapewnione. Nie mieliśmy zapewnionego sprawnego działania sądów i nie zawsze mieliśmy zapewnioną uczciwość sędziowską przy takiej sprawie jak Kluski chociażby. Chociaż z tego, co ja pamiętam, ja nie lata temu to się działo, to tam zdaje się, że bardziej prokuratura i Wojskowa Komenda Uzupełnień miała większą rolę w niszczeniu tej firmy. Ale tu pan Kluska pewnie wie najlepiej. Natomiast droga, którą wybiera PiS, to znaczy droga powrotu do takich stosowanych i w PRL-u, i stosowanych w XIX wieku w różnych państwach zaprzeczenia niezawisłości sądów, to nie jest dobra droga. Wiara w to, że jest jakiś naczelnik, bądź jest jakiś minister, który będzie genialny i pokieruje tym całym aparatem tak, żebyśmy byli wszyscy szczęśliwi, jest po prostu wiarą infantylną, wiarą dziecinną. Jak panowie oceniają to, co proponuje teraz PiS? To pytanie do Krakowa. Dzisiaj Jarosław Kaczyński mówił, że PiS po prostu realizuje swój program wyborczy. Owszem, realizuje w tym sensie, że deklaruje. Chyba straciliśmy połączenie z Krakowem. W takim razie jeszcze jeden cytat. W Warszawie Marcin Celiński. W 2004 roku profesor Andrzej Rzepliński napisał do Gazety Wyborczej tekst pod tytułem Żeby się sędziom chciało chcieć, w którym w trzecim paragrafie czytamy: media informują o wcale licznych jak na profesję ludzi o nieskazitelnych charakterach, aferach korupcyjnych, pijanych sędziach w gmachach sądów i pijanych sędziach za kierownicą samochodów, sędziach, sprawcach przestępstw pospolitych. Co do części tych afer, dotychczasowe mechanizmy ustawowe korekcyjne są bezradne wobec siły układu, wobec przejawów demonstrowanej publicznie mentalności oblężonej twierdzy najważniejszych struktur naszego sądownictwa. Właśnie, jak rozbić ten układ? Nie jest złym pomysłem, jak mówimy o projektach stworzenia Izby Dyscyplinarnej w ramach... Mówimy o tej ostatniej ustawie, która w ramach KRS-u. Tego mechanizmu weryfikacji pracy sędziów po prostu brakowało do tej pory. Założenie, że sama korporacja sędziowska sama z siebie, bez jakby impulsu z zewnątrz, dokona samokontroli i dokona ewentualnego oczyszczenia, no w praktyce wyszło, że tak się, to że jak miałby ten impuls z zewnątrz wyglądać? Miałby nadać ten impuls? Nie, no ale wystarczy określić kwantyfikatory ustawowe, które służyłyby ocenie sędziów. To znaczy ocenie z jednej strony ich pracy merytorycznej, oni praktycznie nie byli oceniani. To znaczy prezes sądu miał pewne mgliste kompetencje w tej sprawie. Z drugiej strony efektywności ich pracy. Bo z jednej strony mamy kwestie samych kodeksu postępowania cywilnego czy karnego, które pozwalają na przewlekłe procedury i tutaj należałoby nad tym popracować, a z drugiej strony mieliśmy dosyć niekontrolowaną władzę sędziego nad długością przebiegu procesu dowodowego w takim czy innym i tutaj należało stworzyć ustawowe narzędzia, ustawowe kwantyfikatory do oceny z pracy sędziego, oceny merytorycznej i oceny formalnej. Tych nie było i tego typu zmiana na pewno byłaby na dobre. Ona nie wyszła ze środowiska sędziowskiego i nad tym nie zamierzam dyskutować. No, trudno, żeby z jakiegoś środowiska wychodziły jakieś pomysły, które by ograniczały to środowisko. Ale jeszcze raz powtórzę. Polityczna, rządowa kontrola nad systemem sądowniczym niczego nie zmienia. Ona do istniejących patologii dokłada kolejne, jeszcze groźniejsze. Mamy połączenie z Krakowem. Marcin Makowski, do rzeczy. Jak pan ocenia te propozycje Prawa i Sprawiedliwości? Dziś Jarosław Kaczyński mówi, że PiS po prostu realizuje swój program i nie ma mowy o jakimś zamachu na niezawisłość sądów w Polsce. Tak, niestety nie wiem, w którym momencie przerwało, natomiast powtórzę dziś jakąś esencję tego, co chciałem powiedzieć, a mianowicie, że owszem, te zmiany są uprawnione, one były zapowiadane, natomiast zawsze jest pytanie o skalę i rozmiar tych zmian. W tym przypadku wydaje mi się, że one są dosyć rewolucyjne bardziej niż ewolucyjne, być może ze względu na to, że środowisko sędziowskie nigdy się samo nie potrafiło oczyścić i zawsze dziś było tym hamulcowym czwartej RP. Powoływanie się na Niemcy czy Stany Zjednoczone w przypadku właśnie takim, gdzie polityka wpływa na trzecią władzę. Jest, chociażby. Jest na przykład o tyle moim zdaniem nietrafione, że tam było to jednak efektem pewnego konsensusu społecznego i tradycji ustrojowej w Polsce. Te zmiany są wprowadzone ustawą i choć faktycznie konstytucja w wielu wypadkach takie furtki zostawia w przypadku Sądu Najwyższego czy KRS-u i tutaj słusznie Jarosław Kaczyński może polemizować z opozycją odwołującą się do zamachu stanu, że nadal działa być może na granicach, ale jednak w obrębie konstytucji. Tylko pytanie, czy to jest zachowanie tego ducha konstytucji, czy to jest jednak zmiana tylko i wyłącznie reforma amatorska, czy jednak personalna i w pewnym sensie odwracająca to, jaką dynamiką się kierowały te ustroje. Kto miałby rozpocząć reformę w takim razie sądownictwa w Polsce? I jeden cytat, to jest cytat z 2014 roku, rozmowa z Jerzym Stępniem, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego dla dziennika Gazety Prawnej, który mówi tak: etos sędziego pozostał na takim samym poziomie, na jakim był za czasów PRL. Obecnie o tym, kto zostanie sędzią, decydują sami sędziowie i oni robią wszystko, aby nie dopuszczać ludzi z zewnątrz. Oni nie chcą mieć w sądach świeżej krwi. Oni chcą mieć sędziów przygotowanych do zawodu przez siebie. Chcą ludzi kształtować na swój obraz i podobieństwo. Dodajmy, to jest ten sam sędzia Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego, który teraz ostro krytykuje te zmiany proponowane przez Prawo i Sprawiedliwość. No tak samo było przecież w przypadku sędziego Rzeplińskiego. No, mówiliśmy o tym. Tego akurat nie słyszałem, ale no to dobrze, myślimy podobnie. W tym sensie, że faktycznie środowisko sędziowskie jest samoświadome tego, jakie błędy popełnia i tego, że nie jest się sam w stanie samo oczyścić i że brakuje tej świeżej krwi, co cementuje patologię. Sąd apelacyjny w Krakowie, korupcja na szczeblu samej góry, ciągnąca się w dół jak jakaś mafijna ośmiornica, to jest przypadek jeden z wielu i pod tym względem Prawo i Sprawiedliwość ma rację, że trzeba być może dosyć ostro reformować sądownictwo, tylko że właśnie reformować, a nie zmieniać personalnie, bo wystarczy, że zmieni się władza i na miejsce tych sędziów Sądu Najwyższego i KRS-u przyjdą mianowani przez następny rząd i będą to ci, którzy dzisiaj stoją totalnie w opozycji do Prawa i Sprawiedliwości i w tym sensie te instytucje staną się jednak jakimś łupem politycznym, a nie zmianą systemową, no która właśnie jest jak woda na pustyni. Nie obawiają się panowie, że kiedy zmieni się władza, zmieni się partia rządząca, no to będziemy mieli wygaszanie mandatów sędziów, którzy teraz zostaną powołani przez ministra sprawiedliwości? No to jest w ogóle pytanie, które cały czas usiłuję zadać politykom PiS-u. Czy oni naprawdę uważają, że są skazani na dożywotnie rządzenie Polską? No bo przecież póki co mamy kadencyjność władz i przyjdzie taka kadencja, w której władzę przejmie ktokolwiek inny i dostanie do dyspozycji dokładnie te same narzędzia, które w tej chwili tworzy PiS. I mało tego, dostanie na fali jakiegoś entuzjazmu antypisowskiego, które każe tej nowej ekipie, nawet choćby oni tego nie chcieli robić, to oni będą czuli na sobie przymus wymiany wszystkiego, tak jak to PiS w tej chwili urządza, wymiany, czyli do destabilizacji, którą mamy politycznie, bo u nas to przejęcie władzy z partii do partii nie przechodzi w sposób, jaki znamy z zachodnich cywilizacji, tylko to momentami partie się zachowują, jakby nie było ciągłego posiadłości państwa, tylko jakby każda ekipa to państwo budowała od zera, no to do tych struktur rządowych dołączymy jeszcze sądownictwo, które będzie personalnie budowane od zera i to jest bardzo zły kierunek. To znaczy ktokolwiek go proponuje i ktokolwiek z niego skorzysta, będzie czynił szkodę Polsce. Panowie, jeszcze chciałem zapytać o to, co robi opozycja w tej sprawie. Jak chce te zmiany proponowane przez PiS zablokować? Dzisiaj Nowoczesna zaproponowała utworzenie w Sejmie Federacji Klubów i Kół. Chodzi o zjednoczenie opozycji właśnie przeciwko PiS-owi. Na razie do tej inicjatywy przyłączyło się 4 posłów z koła Unii Europejskich Demokratów. Na 4 się skończy, czy będzie ich więcej? Marcin Makowski. I proszę o krótką wypowiedź, bo już, mam jeszcze jeden już raz temat. Mieliśmy tę próbę zjednoczenia opozycji w przypadku grudniowego tak zwanego puczu. Jak szybko ta próba się skończyła i jak krucha miała podstawę, to już wszyscy widzieliśmy. Do wyborów nadal ponad 2 lata, więc wszelkie takie zjednoczenia opozycji są skazane moim zdaniem na niepowodzenie, ale sama opozycja trochę się zachowuje jak jeździec bez głowy w przypadku kryzysu teraz tego wokół sądownictwa, bo nadal używa tej samej argumentacji o zamachu stanu, o drugiej Korei Północnej, używając tak wielkich kwantyfikatorów, że właściwie gdy przychodzi już do jakichś rzeczy poważnych, trudno odwoływać się do większych problemów, a w związku z tym dosyć łatwo taką argumentację zbić, bo nigdy przecież nie Panowie, będzie tak jak w Korei Północnej. Czasu mamy niewiele, a jeszcze jeden cytat. Dzisiaj w programie sporo cytatów, no to właśnie jeszcze jeden. Ponad połowa ceny benzyny to podatki. Rząd może je zmniejszyć. Ja obniżyłbym akcyzę, przez co spadłyby ceny benzyny, ale do tego trzeba odwagi i odpowiedzialności. Kto tak powiedział? No to musi być jakiś duży mędrzec. No Jarosław Kaczyński w 2011 roku. Dokładnie. Ile będzie kosztowało PiS wprowadzenie opłaty paliwowej w wysokości 20 groszy za litr? Ja myślę, że z czasem dużo, ponieważ cała nasza gospodarka, cała nasza konsumpcja oparta jest na transporcie kołowym, samochodowym, więc to się przełoży na wszystkie ceny. Ja nie wierzę na dłuższą metę w zapewnienia państwowych koncernów paliwowych, że wymuszą na konkurencji utrzymywanie niskiej ceny, bo marże na benzynę na stacjach benzynowych już nie były wysokie od dawna i będziemy mieli kumulację dwóch efektów. To znaczy analitycy mówią, że na jesieni podrożeje nam ropa na rynkach światowych, więc cena benzyny będzie postępowała w górę. Jeżeli wejdzie opłata paliwowa, będzie dodatkowy czynnik cenotwórczy. Mnie ta podwyżka zupełnie nie dziwi. Ja się dziwię tym, którzy się dziwią. Jeżeli się zbudowało programy socjalne, przeróżne, to te pieniądze w którymś momencie trzeba na rynku znaleźć. Trzeba powiedzieć wprost, rząd zlikwidował program, który z dumą Grzegorz Schetyna nazywał schetynówkami. To było finansowanie budowy dróg lokalnych z pieniędzy budżetowych. Robi dodatkowy podatek na te drogi lokalne. Do tego wszystkiego w projekcie ustawy wyraźnie mamy napisane, że te pieniądze są na drogi lokalne, o ile minister finansów nie znajdzie innego przeznaczenia dla tych pieniędzy, więc tak naprawdę, co one będą, to się okaże w praktyce. Marcin Makowski, do rzeczy mamy 30 sekund. Ile będą kosztowały PiS, okaże się po sondażach. Póki co te sondaże nie spadają drastycznie w dół, a wręcz okazuje się, że rosną albo są stabilne, więc to jest dosyć zaskakujący efekt. Jeżeli ta argumentacja rządu nie przełoży się na realne, odczuwalne na co dzień na drogach efekty, no to każdy z czasem będzie coraz więcej narzekał na tą opłatę, a wraz ze wzrostem cen paliw ona będzie coraz bardziej dokuczliwa, więc może się faktycznie, zgadzam się, odbić czkawką Prawu i Sprawiedliwości, które zapowiadał, że nie będzie podwyższał podatków, a trudno takiej daniny już przecież paliwo jest opodatkowane ponad w połowie, nie traktować jako właśnie podwyższenia podatków. No paliwo więc tutaj w naszych brak bakach składa się z podatków przede wszystkim. W 60%. Tak. Marcin Celiński, Liberté, bardzo dziękuję. Dobra, Marcin Makowski, dziękuję do bardzo. Rzeczy. No i Marcin Pośpiech, do dziękuję. Usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Stwórz swój dowolny zestaw AGD i oszczędzaj. Przy zakupie 2 produktów 5%, a przy zakupie 3 produktów 10% ich wartości. MediaMarkt.pl. Pani doktor, czy to infekcja intymna? Tak, na szczęście łagodna. Mimo to dobrze, że pani przyszła, bo nawet nieduża, ale nieleczona infekcja może rozwijać się lub nawracać. To co powinnam stosować w takiej sytuacji? Tabletki dopochwowe Iladian Direct Plus. Iladian Direct Plus działa leczniczo zarówno w infekcjach bakteryjnych, jak i grzybiczych czy mieszanych. Niech pani zapamięta Iladian Direct Plus już przy pierwszych objawach. Wyrób medyczny Iladian Direct Plus. Na każdy rodzaj infekcji intymnych.